الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلوا على الحبيب. سرکار نامدار، مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار والا توا، ہم غریبوں کے ونسار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے، تین شخص میری زیارت سے محروم رہیں گے، والعیاذ باللہ تعالی. نمبر ایک، ماں باپ کا نافرمان. نمبر دو، میری سنت چھوڑنے والا. نمبر تین، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے. صلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. بیٹھے بیٹھے اور پیارے پیارے سائیں بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے، بلا پرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اپنے کپڑے بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے، یا ٹیک لگا کر سننے سے، نیز ادھورا بیان سن کر چل پڑنے سے، اس کی برکتیں زائد ہونے، بلکہ غلط فہمیاں جنم لینے کا اندیشہ ہے. بے توجہی کے ساتھ قرآن و سنت کی بات سننا مسلمان کی صفات سے نہیں ہے. رب کائنات جل جلالہ سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، ما یأتیہم من ذکر ربہم محدث الا استمعوہ وهم یلعبون. لا میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت پیر طریقت عالم شریعت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان، اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، جب ان کے رب عز و جل کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے، ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، اس وقت میں عرب امارات سے کراچی میں دعوت اسلامی کے عظیم الشان سنت وبر اجتماع میں، جو فیضان مدینہ محلہ سودا گران سبزی منڈی میں واقع ہے، وہاں بذریعے ٹیلی فون بصورت آواز میں بھی محرم الحرام کا آج رات چاند نظر آ چکا ہے، اور یہ ہمارا نیا مدنی سال ہے جو آج سے شروع ہو چکا ہے۔ میں اپنے تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی سال 1420 ہجری کے آغاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایک بار کفار نے ایک مسلمان جس کو انہوں نے قید کیا تھا، عاشورے کے دن وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ کفار اس کی تلاش میں نکلے، بالآخر اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے دعا کی، یا اللہ تجھے یوم عاشورہ کا واسطہ، مجھے ان کافروں سے نجات عطا فرما۔ اس کا دعا کرنا تھا کہ سارے کفار اندھے ہو گئے، اور یہ پھر فرار ہو گیا۔ دن بھر کا بھوکا تھا، روزہ بھی اس نے رکھا ہوا تھا، جب رات ہوئی کھانے کو کچھ بھی نہ ملا، بھوکا سو گیا۔ خواب میں اس کے پاس ایک فرشتہ کوئی مشروب لے کر آیا، اس نے اس مشروب کو پی لیا، جس سے اس کی بھوک اور پیاس جاتی رہی۔ اس کے بعد وہ 20 سال تک زندہ رہا، لیکن 20 سال میں کبھی بھی اس کو کھانے اور پینے کی ضرورت نہ پڑی۔ صلوا علی الحبیب۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، الحمدللہ ماہ محرم ایک بار پھر ہمارے درمیان جلوہ گر ہو گیا، جس کی عظمت کے کیا کہنے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صاحب نولاد سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ اللہ کے مہینے محرم کا اکرام کرو، کہ جس نے محرم کا اکرام کیا اللہ عز و جل جنت میں اسے عظیم مرتبہ عطا فرمائے گا، اور جہنم کی آگ سے اسے محفوظ رکھے گا۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی، جن کی حیا بہت مشہور ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ یہ ایسے باحیا ایسے باحیا ایسے باحیا کہ 40 سال تک انہوں نے اپنی شرمگاہ کی طرف نظر ہی نہیں دی۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، تو میں اس جگہ پر کیسے دیکھوں۔ اس حدیث پاک کا پہلا حصہ ہے، اکرام کرو. اکرام سے مراد کیا؟ ایک تو اکرام کے معنی ہوتے ہیں تعظیم. جیسے ہم کسی معظم دینی یا بزرگ یا عالم دین کے آگے ہاتھ باندھ کر یا اٹھ کر اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی دست بوسی کرتے ہیں، تو محرم کا اکرام کس طرح کیا جائے؟ تو اس میں پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، محرم کا اکرام کرنے میں کثرت عبادت کی جانب اشارہ ہے. یعنی محرم میں کثرت سے عبادت کرو، خوب اللہ عز و جل کی عبادت کی جائے، اس میں خوب روزے رکھے جائیں. اس کے روزے کی فضیلت کے تو کیا کہنے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے ذوالحجہ کے آخری دن، جو پاکستان میں آج گزر چکا، اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، ذوالحجہ کے آخری دن اور محرم کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا، تو گویا اس نے سال بھر روزہ رکھا اور اس کے 60 برس کے گناہ بخشے گئے. تو اب آخری دن ذوالحجہ کا تو گزر چکا، آپ مایوس نہ ہو، ہو سکے تو کل کا روزہ رکھ لیجیے. اور لیجیے سنیے، حدیث پاک میں ہے، جس نے پہلی، دسویں اور محرم کی آخری تاریخ کو روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے لیے جنت میں 30 شہر بناتا ہے. ہر شہر میں 30 محل ہوتے ہیں، ہر محل میں 30 صفے ہوتے ہیں. صفہ، آپ نے اصحاب صفہ تو سنا ہی ہوگا، علیہم رضوان. تو گھر کا صدر دروازہ جو ہوتا ہے، مین انٹرنس جس کو آپ بولتے ہیں، اس کے سامنے جو چبوترا ہوتا ہے یا بارادری یا دیوڑی، اس کو صفہ بولتے ہیں. تو ہر محل میں 30 صفے ہوں گے، ہر صفے میں درخت، نہریں، تخت، دسترخوان، حوریں اور غلمان اور لڑکے ہوتے ہیں. انہیں مطلب بہت ہی اس میں نعمتیں ہوں گی. ایسے 30 شہر اس کے لیے بنائے جائیں گے، جو کوئی محرم الحرام کی پہلی، دسویں اور آخری تاریخ کو روزہ رکھ لے. ایک اور حدیث شریف میں ہے، جس نے پہلی محرم سے 10 محرم تک، یعنی 10 روزے لگاتار رکھے، گویا اس نے 10,000 سال کی عبادت کی، کہ رات کو قیام کیا اور دن کو روزہ رکھا. مزید فرمایا، جو شخص دوزخ کی آگ اپنے اوپر حرام کرنا چاہے وہ محرم کے روزے رکھے. ایک اور حدیث شریف میں ارشاد ہے، محرم کے مہینے میں شب جمعہ، یعنی جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب، شب جمعہ کو عبادت کرنے والا، محرم کے مہینے میں شب جمعہ کو عبادت کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے شب قدر پائی، اور ہر رات کے بدلے انسانوں اور پریوں کی عبادت کا ثواب پاتا ہے. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، جو الحمدللہ ہمیں ماہ محرم نصیب ہو گیا، اب ہمت کیجئے اور محرم الحرام کے روزوں کے لیے کمر باندھ لیجئے، وہ تھوڑی سی محنت پڑے گی اور انشاءاللہ ثواب کا انبار لگ جائے گا. محرم شریف میں جو 10 تاریخ کو عاشورہ ہے، یہ عاشورہ شروع سے ہی متبرک چلا رہا اور عظیم تاریخی دن ہے. حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں کہ عاشورے کے روز ہی حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے. تو عاشورہ جو ہے وہ ان کا یوم میلاد ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں نبی بھی اسی دن پیدا ہوئے. مزید امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہ آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن یعنی عاشورے کے روز ہی عرش، کرسی، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اور جنت پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اسی دن پیدا ہوئے اور اسی دن انہیں آگ سے نجات ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے شر اور ظلم سے نجات ملی۔ فرعون اور اس کے ساتھی دریائے نیل میں غرق ہوئے۔ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بھی عاشورے کے روز پیدا ہوئے اور اسی روز آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اسی عاشورے کے دن حضرت سیدنا ادریس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام مشہور نبی ہیں اور انہیں ظاہری موت ابھی تک پیش نہیں آیا۔ چار انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو ابھی تک جنہیں وعدہ جو ہے موت کا وہ پیش نہیں آیا۔ یوں تو سارے نبی حیات ہیں لیکن آنے واحد کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی موت جو ہے وہ پیش آتی ہے، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، اجل مانے موت، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنے واحد کے لیے، وعدہ ازلی پورا ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونے کے لیے، کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ جو ہے اس کے لیے آتی ہے۔ تو چار نبی ہیں، ایک حضرت سیدنا خضر علیہ السلام، نمبر دو حضرت سیدنا الیاس علیہ السلام، نمبر تین حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، اور نمبر چار حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، جن کے بارے میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور انہیں بلند مکان کی طرف اٹھا لیا۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام نے آسمان پر اسی دن عاشورے کے روز اٹھایا گیا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی عاشورے کے روز کوہ جودی پر ٹھہری۔ اسی عاشورے کے روز حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ اسی عاشورے کے روز سیدنا سلیمان علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو سلطنت واپس ملی۔ اسی دن حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی واپس آئی۔ اسی عاشورے کے روز حضرت سیدنا یا ایوب علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری دور ہوئی۔ اسی عاشورے کے روز زمین پر آسمان سے پہلی بار بارش ہوئی۔ یہ عاشورہ جو ہے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں بہت تاریخی دن ہے، اور اسی عاشورے کے روز ہمارے آقا اور ہمارے آقا زادے یعنی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے امام علی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، امام تشنا کام، سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے رفقاء کو نہایت صفاقی کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، یوم عاشورا یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اپنے اندر بہت کچھ عظمتیں رکھتا ہے، بلکہ پورے کا پورا مہینہ ماہ محرم عظمت والا مہینہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ دسواں رکوع گیارہ، ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر اشهر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ ترجمة كنز الإيمان، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ عز و جل کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ اللہ عز و جل کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر وقت لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ عز و جل پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، اس آیت مبارکہ میں ہماری مہینوں کا ذکر ہے جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے، اور احکام شرع کی بنا بھی ہماری مہینوں پر ہے۔ مثلا رمضان المبارک کے روزے، زکات، مناسک حج شریف وغیرہ، نیز اسلامی تہوار مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب معراج، شب براءت، گیارہویں شریف، احراز سے بزرگان دین رحمہم اللہ وغیرہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے منائے جاتے ہیں۔ افسوس، آج کل جہاں مسلمان بے شمار سنتوں سے دور جا پڑا، وہاں اسلامی تاریخ و زمین بالکل ناشنا ہوتا جا رہا ہے۔ غالباً اس بھرے اجتماع میں اب بھی بہت سے ایسے سائی بھائی ہوں کہ جن کو یہ نہ پتا ہو کہ آج کون سی مدنی تاریخ ہے، کون سا مدنی سن چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمایا. کم از کم ہمارے اپنے جو ادارے ہوں جہاں ہماری چلتی ہو وہاں ہجری سن کا حساب رکھنا چاہیے، تنخواہوں کا حساب بھی ہجری سن سے ہونا چاہیے. تو کم از کم ہم اس سنت کو زندہ تو کریں، ہمارا ذہن تو بنے. لیکن بدقسمتی سے مذہبی ادارے بھی جتنے بھی ہوں شاید کہیں ہجری سن کے حساب سے تنخواہوں کا اور سلسلہ ہو، میری نظر میں کوئی ایسا ادارہ نہیں بدقسمتی سے. اللہ کرے کہ ہجری سن رواج پا جائے. الحمدللہ میں تو برس ہاں برس سے اپنا جو دستخط کرتا ہوں سائن، اس میں ہجری سن یعنی مدنی تاریخ ہی لکھتا ہوں. میرے کئی معمولات ایسے ہوتے ہیں الحمدللہ جن میں مدنی تاریخ کا استعمال ہوتا ہے، لیکن پرابلم یہ کہ عوام مدنی تاریخ کو سمجھتے ہی نہیں. عوام کیا خواص نہیں سمجھتے، عوام تو بیچارے عوام ہیں. کم از کم دعوت اسلامی والوں کو چاہیے کہ جتنا بن پڑے ان تاریخوں کو یاد بھی رکھے اور اس کے مطابق اپنے معمولات اور اپنے سلاسل رکھے. بہرحال پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائی بھائیوں، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کے تحت حضرت سیدنا صدر الافاضل خلیفہ اعلی حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ نے، کہ جنہوں نے کنز الایمان کی شرح خزان العرفان تحریر فرمائی ہے، تو خزان العرفان میں فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں جو چار حرمت والے مہینے کا تذکرہ ہے ان سے مراد تین متصل یعنی یہ کے بعد دیگر ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک جدا رجب. تو یہ چار مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ تینوں تو مسلسل ہیں کنٹینیو، اور ایک رجب، رجب المرجب، یہ بھی ماہ حرام حرمت والا مہینہ. زمانے جاہلیت میں عرب لوگ ان مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ان میں قتال یعنی جنگ کو حرام جانتے تھے. اسلام میں ان مہینوں کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی. اے کاش مسلمان سمجھیں. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی نے مکاشفت القلوب میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار، رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، شہنشاہ ابرار، سرکار عالی تبار، عالی وقار، سلطان والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، جس نے ماہ حرام میں یعنی ان چاروں مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں تین روزے رکھے اس کے لیے 900 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا گیا. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہو تو میرے کان بہرے ہوں. غنیت و طالبین میں کہ جو کوئی ان مہینوں میں سے کسی دن روزہ رکھے گا ان چاروں ماہ حرام میں سے، گویا اس نے علاوہ ان ماہ کے ایک مہینے کے روزے رکھے، یعنی اس مہینے میں ایک روزہ گویا 30 روزے کے برابر. اور جو کوئی ان مہینوں میں جمعرات، جمعہ اور ہفتہ متصل نے مسلسل تین روزے رکھے، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ اس کو 700 برس کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور 700 برس کی راہ وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ معاف کیجئے، یہ روایت غنیت الطالبین کی نہیں بلکہ انیس الواعظین کی ہے۔ تو جمعہ اور ہفتے، ان تین روزوں کا آپ نے ثواب سنا۔ اس پر مجھے فتاوی رضویہ حصہ 4 روم کی روایت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ جو کوئی جمعہ کا روزہ رکھے، اس کے ساتھ یا تو جمعرات ملا لے یا ہفتہ ملا، یعنی جمعرات اور جمعہ، یا جمعہ اور ہفتہ، تو یہ دو روزے 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ اس میں ماہ حرام کی قید نہیں ہے، 12 مہینے میں جب بھی روزہ رکھیں، جب آپ کا موڈ بن جائے، آپ کو فرصت ہو، جذبہ پیدا ہو، تو کبھی کبھی کوشش کر لیں کہ جمعہ رکھ لیں روزہ، یا جمعہ اور ہفتہ رکھ لیں۔ تو یہ جمعہ اور ہفتہ یا جمعرات اور جمعہ، یہ دو روزے الحمدللہ 10,000 سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ فتاوی رضویہ حصہ 4 روم صفحہ 660۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سہی بھائیوں، زندگی بہت مختصر ہے، کیا سارا دن اور ساری رات ہم کھاتے پیتے ہی رہیں گے؟ دیکھیے، جو قدر دان تھے ان کا کیا عالم تھا۔ حضرت کثیر بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کے لیے عاشورے کے روز گئے، کیونکہ وہ بیمار تھے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، انہوں نے تسلی دی حضرت کثیر بن سلیم رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ میں بیماری کے لیے نہیں رو رہا، میں تو اس صدمے سے رو رہا ہوں کہ آج بیماری کی وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکا، کہ آج کے روزے کے سلسلے میں سرور انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ تو مجھے اپنی بدقسمتی پر رونا آ رہا ہے، یعنی میں روزہ نہیں رکھ سکا، اس پر میں رو رہا ہوں۔ کتنا جذبہ تھا ان حضرات کا، اور ایک ہمارا حال ہے، کٹے کٹے مستنڈے ہونے کے باوجود اپنے سے روزہ رکھا ہی نہیں جاتا، نہ بھوک برداشت ہوتی ہے نہ پیاس سہی جاتی ہے۔ ارے یوں بھی تو غور کیجئے، ہمیں کربلا والوں سے الحمدللہ محبت ہے اور رہے گی، کربلا والوں کی یاد میں کیا ہم ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے شربت اور ڈٹ کر کھانا کھا کر ان کی یاد منائے جبھی چلے گا؟ ارے دیوانوں، سوچو تو صحیح، کربلا والے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے مارے تھے، اہل بیت کے 9 نیاز ایک ایک قطرے پانی کے لیے ترس گئے تھے، سامنے نہر فرات بہ رہی تھی لیکن انہیں تیمم کر کے نماز پڑھنا پڑتا تھا، اور اسی بھوک اور پیاس کے عالم میں ان کو شہید کیا گیا۔ میں نہیں کہتا کہ شربت یا پانی یا کھانا ان دنوں منع ہے یا گناہ ہے، نہیں نہیں، اس والے ثواب کے لیے یہ بھی کار ثواب ہے، میں محبت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر محبت کا وہ پہلو ہے تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے کہ ان کی یاد میں بندہ روزہ ہی رکھ لے، انہی کے اشارے ثواب کی نیت کر لے۔ ٹھیک ہے، پھر مغرب کے بعد عاشورے کے لنگر بھی لٹا دے، خود بھی لنگر کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، یہ ایک مشورہ پر نرس کر رہا ہوں، کسی کو غلط سے کمی نہ ہو جائے. نیاز نظر اصال سماعت کے لیے بالکل جائز ہے. تو محبان اہل بیت اور محبان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بارگاہ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ, مطلب یہ کہ ہم الحمدللہ ہم ہی محبان اہل بیت ہیں, الحمدللہ ہم ہی محبان شہداء کربلا ہیں. حقیقت میں یعنی حقیقی معنوں میں محب اہل بیت وہی ہے جو محب صحابہ بھی ہے علیہم رضوان. تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, عاشورے کے روزے کی اور عاشورے کی فضیلت کا تذکرہ چلا تھا. عاشورے کے دن بہت سارے کام کرنے کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں جس نے عاشورے کے دن عالم یا متعلم یعنی طالب العلم, یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ نہیں, ہاں دینی طالب علم, مثلاً مدرسۃ المدینہ میں درس نظامی پڑھنے والا, جس نے عاشورہ کے دن عالم یا طالب العلم کی زیارت کی تو گویا اس نے نبی کی زیارت کی. ہر نظر کے بدلے اللہ عز و جل اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اس عالم یا طالب علم کے جسم کا جو بال یہ دیکھے گا اتنے حج اور عمرے کا ثواب پائے گا, اور ہر ہر قدم پر ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب پائے گا. اور فرمایا کہ عاشورے کے دن عیادت یعنی بیمار کی عیادت کرنے والے کو ہر قدم کے بدلے ایک شہید کا ثواب ملتا ہے, اور جب مریض کے پاس سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر اٹھتا ہے. جس نے عاشورے کے دن یتیم پر شفقت کی یا اسے کچھ دیا تو اس کے سر کے ہر بال کے بدلے میں شفقت کرنے والے یا دینے والے کو جنت میں ایک ایک درجہ ملے گا. عاشورے کے روز ان کاموں کا کرنا مستحب ہے. نمبر 1 غسل کرنا, بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو کوئی عاشورے کے روز غسل کرے گا انشاءاللہ سارا سال بیمار نہیں ہوگا. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ اس کا سبب یہ بیان فرماتے ہیں کہ عاشورے کے روز تمام پانیوں میں زمزم پہنچتا ہے. نمبر 2 سرما لگانا. مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ عاشورے کے روز جو سرما لگائے گا وہ کبھی آشوب چشم یا آنکھ کی بیماری ہے آشوب چشم میں مبتلا نہیں ہوگا, یعنی اس سال کا اس کا وہ انشورنس ہو جائے گا کہ اس کی آنکھوں کو آشوب چشم نہیں ہوگا. کہا جاتا ہے کہ کشتی نوح جب عاشورے کے روز کوہ جودی پر ٹھہری تو کشتی نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں جو حضرات سوار تھے سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی, ان کو آشوب چشم ہو گیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو یہ علاج تجویز ہوا کہ سب لوگ سرما لگائیں. یہ سرما لگانا سب سے چلا ہے. نمبر 3 نوافل پڑھنا. نمبر 4 اہل و عیال پر فراخی کرنا. جو عاشورے کے روز اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا, اچھے کھانے کھلائے گا, ان کو خرچیاں دے گا, تو انشاءاللہ سارا سال اس کے گھر میں خیر و برکت ہوگی. نمبر 6, نمبر 5, روزہ رکھنا. عاشورے کے دن روزہ رکھنا, اس کے ثواب تو آپ نے سنا. 9 اور 10 کا رکھے یا 10 اور 11 کا, کیونکہ یہودی بھی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یوم نجات مناتے تھے. مدینہ شریف میں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کا دن منانے کے, حدیث میں مضامین موجود ہیں, تو اس لیے آپ نے بھی روزہ رکھنے کے لیے ارشاد فرمایا. تمہارا ہمیں 9, 10 یا 10, 11 رکھنا ہے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. اور عاشورے کا روزہ جو ہے وہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے بعض روایتوں کے مطابق فرض تھا, اب فرض نہیں. نمبر 6, عیادت کرنا, یعنی مریض کی عیادت عاشورے کے دن کرنا, یہ بھی مستحب ہے, ایک اچھا کام ہے. نمبر 7, صلح کرنا, یا دو مسلمانوں میں رنجش ہو تو ان میں صلح کروا دینا, کہ جو شخص عاشورے کے دن دو دشمنوں میں صلح کروا دے, دشمنی وہی ذاتی جو رنجشیں ہو جاتی ہیں آپس میں مسلمانوں کی, تو اللہ عز و جل اس کے دشمن کے درمیان قیامت کے دن صلح کروائے گا اور جنت اس کے لیے واجب کر دے گا. تو حقوق العباد جنہوں نے طلب کیے ہیں, قیامت کے روز صلح کرنے کی بہت سخت حاجت پیش آئی, تو جو دنیا میں عاشورے کے دن صلح کروائے گا تو انشاءاللہ قیامت کے روز اس کے لیے بھی صلح کروائی جائے گی اور جنت اس کے لیے واجب کر دی جائے گی. تو جو اپنے سے ناراض ہیں رشتے دار, عزیز, دوست, احباب, کم از کم عاشورے کے دن جا کر خود آگے بڑھ کر ان سے صلح کر لینی چاہیے, صرف عاشورے کی حد تک نہیں مستقل, بلکہ عاشورے کا انتظار بھی مت کرنا, ابھی سے کر لینا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں. نمبر 8, یتیم پر شفقت اور سلوک کرنا. دیکھیں یتیم کی ڈیفینیشن ذہن میں رکھیے گا, یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی ماں یا جس کا باپ یا دونوں فوت ہو گئے ہوں اور وہ ابھی نابالغ ہو. بالغ یا بالغہ یتیم نہیں ہوتے. چلو بچپن میں والدین فوت ہوئے تھے, لیکن جب یہ بالغ ہو گئے یا لڑکی بالغہ ہو گئی تو اب یہ یتیم نہیں, اب ان کے یہ فضائل نہیں ہے یتیم والے, ورنہ تو ہر بڑھیا ہر بوڑھا یتیم ہوگا, ان کے ماں باپ بھی تو فوت ہوئے ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر روئے زمین پر ہر شخص یتیم ہے. تو جب تک نابالغ یا نابالغ ہے اسی وقت تک یتیم کے آکام ہیں ان پر. تو جس کی ماں یا باپ یا دونوں فوت ہو گئے ہوں, ایسا کوئی نابالغ یا نابالغ آپ کے مطلب یعنی کہ توجہ میں ہو تو دست شفقت پھیر دیجئے گا اور خدمت بھی کر دیجئے گا کچھ نہ کچھ. نمبر 9, عالم اور طالب علم کی زیارت کرنا. نمبر 10, دعا مانگنا. اس کے علاوہ بھی بعض احادیث میں چند چیزیں وارد ہیں. نمبر 1, خوف خدا سے رونا. نمبر 2, نماز جنازہ تلاش کر کے ادا کرنا, میں جنازہ ڈھونڈ کر نماز جنازہ ادا کی ہے. اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرنا, ہم مسلمانوں کی قبروں پر حاضری دینا. نمبر 4, 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا. الحسنین اور شہداء کربلا رضوان اللہ علیہ مجمعین کی فاتحہ دلانا اور ست نجاح پکانا، ست نجاح یا ست ناجاح یہ اس غذا کو کہتے ہیں جس میں سات قسم کے اناج ڈالے جائیں، اور یہ بھی کشتی نوح سے اس کا بھی ربط ہے، کشتی نوح میں ایک ہی برتن میں سات قسم کے اناج پکائے گئے تھے، اس کو آج کل کھچڑا کہتے ہیں اور عوام الناس اس کو حلیم کہتے ہیں، مجھے حلیم کہنے میں مزہ نہیں آتا کیونکہ تذکرۃ الاولیاء میں حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی نے ایک بار سرخ رنگ کا سیب ہاتھ میں لے کر فرمایا، یہ تو بہت ہی لطیف ہے، غیر سے آواز آئی، ہمارا نام سیب کے لیے استعمال کرتے ہوئے حیا نہیں آتی، اللہ عز و جل نے 40 دن کے لیے اپنی یاد آپ کے دل سے نکال دی، آپ رحمت اللہ تعالی نے بھی قسم کھائی کہ اب کبھی بستام کا پھل نہیں کھاؤں گا، دیکھا آپ نے لطیف کا ایک معنی لفظی مانا لغوی مانا عمدہ بھی ہے، انہیں آپ نے عمدہ سیب کو لطیف سیب کا عمدہ کے معنی میں، مگر چونکہ لطیف اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے اس لیے سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو تنبیہ کی گئی، تو اسی طرح حلیم یہ اللہ عز و جل کا صفاتی نام ہے، تو اب چونکہ کھچڑا نام موجود ہے، اردو میں کھچڑا ہی کہتے ہیں اس کو، تو کھچڑا نام ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کا پاک نام ایک غذا پر ہم کیوں استعمال کریں، ہم کھچڑا کھاتے ہیں اب اس کی جگہ کیسے کہیں کھاتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ حلیم کہنا ناجائز ہے، کبھی کسی حلیم کے منہ سے حلیم سن لو اور پھر جا کر پوچھو اس سے اور میرے لیے مسائل کھڑے کرو، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، میں تو اللہ عز و جل کی محبت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ حلیم کہنے کو ناجائز نہیں کہہ رہا، تو کھچڑا کہنا بھی تو ناجائز نہیں ہے، حلیم کہنا واجب بھی نہیں ہے کہ میں لا والا حلیم کہوں، تو میں جو کہنا کہوں مجھے کیوں مجبور کرتے ہیں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں ست نجا بھی پکانا مطلب بزرگوں کی نسبت سے ہے کہ اس دن ست نجا پکایا جائے، کھچڑا پکایا جائے، سات اناج اس میں ڈالے جائے، اور یہ مطلب شہداء کربلا کا ایصال ثواب اس سے کیا جائے، تو خیر وہ کھچڑا تو دھوم سے پکتا ہے، سات قسم کے اناج کا چلو آج پہلی بار سنا، کوئی بات نہیں، اب خیال رکھیے سات قسم کے اناج ڈالنا کوئی فرض واجب نہیں ہے، تو ایک نسبت ہے سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ عاشورے کے روز حضرت سیدہ سہار بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت سیدتنا سکینہ رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کی امی جان تھی سیدتنا شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے عاشورے کے روز دیگچی میں سات کنکریاں ڈال کر چولہے پر رکھا تھا، تو اناج تو تھا نہیں، مظلومیت اور بے کسی کا عالم تھا، تو بہرحال وہیں سے کہتے ہیں کہ ست نجاح قائم ہوا کہ سات طرح کے اناج پکانے کا رواج ہوا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد جب یزیدی اپنے مرے کٹوں کو گڑوں میں داب کر چل دیے اور شہداء کربلا کی مقدس لاشوں کو بے گور و کفن چھوڑ گئے تو قریب کوئی مقام قادریہ ہوگا، وہاں سے کچھ مسلمان آئے اور انہوں نے اس کی تجہیز و تکفین کی، اور انہوں نے مطلب کھچڑا ان کے ایصال ثواب کے لیے پکایا۔ چلیے اس کی اصل کچھ بھی ہو، یہ تو کنفرم ہے کہ شریعت نے کھچڑا پکانے سے منع نہیں فرمایا، اور کسی کام کے جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شریعت نے منع نہ کیا ہو۔ مثلا ٹیلی فون کے ذریعے اس وقت جو میں عرب امارات سے بیان کراچی والوں کو سنا رہا ہوں، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث پاک سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیلی فون کے ذریعے اس طرح بیان کے لیے فرمایا، نہ صحابہ کرام علیہ امور رضوان نے کیا، لیکن پھر بھی یہ اس لیے جائز ہے کہ شریعت نے اسے منع بھی نہیں کیا کہ ٹیلی فون کے ذریعے بیان نہ کیا جائے۔ امید ہے مدعا سمجھ میں آ گیا ہوں۔ تو اسی لیے کھچڑا جو ہے ست نجا، اس کو بھی شریعت سے منع نہیں فرمایا، عاشورے کے دن اس کو بنایا جائے اور ایصال ثواب کیا جائے تو انشاءاللہ بہت اس سے برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، مزید عاشورے کے دن جو کام کرنے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ 10 مسلمانوں سے مصافحہ کیا جائے، اس دن کم از کم 10 آیتیں قرآن پاک کی پڑھی جائیں۔ حدیث پاک میں ہے عاشورے کے دن قرآن کی 10 آیتیں پڑھنے والا تمام سال کی عبادت کا، تمام سال کی تلاوت کا ثواب پاتا ہے، اور آج کی ایک نیکی 1000 نیکی کے برابر ہے۔ آج کے روزہ دار کو ہر ساغت کے عوض میں 700 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اور گناہ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے، اللہ عز و جل اس کو زحمتوں سے بچاتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں، طبرانی کی ایک منکر روایت میں ہے، اس دن یعنی بروز عاشورہ 1 درہم صدقہ کرنا، 1 درہم صدقہ کرنا 700,000 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ تو پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائی بھائیو، الحمدللہ ہمیں محرم الحرام نصیب ہو گیا اور یہ مہینہ عظیم قربانیوں کی یاد اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو امام علی مقام، امام عرش مقام، امام تشنا کام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارداؤ کہ ایصال ثواب کے لیے کھچڑا پکائیں اور کھچڑا کھائیں، شربت بنائیں، شربت پلائیں، یہ بھی کریں، اور ساتھ میں انہوں نے جس طرح رائے خدا میں سر دھڑ کی بازی لگا دی، اپنے کنبے قبیلے کو لٹا دیا، کٹا دیا، اس کی طرف بھی التفات فرمائے۔ امام علی مقام نے تو اپنی جان قربان کر دی، تو اے محبان اہل بیت، اہل سنت ہی الحمدللہ حقیقت میں محبان اہل بیت ہیں، تو اے محبان اہل بیت آپ بھی تو ان کی قربانیوں سے کچھ درس حاصل کیجئے۔ انہوں نے یہ سب کچھ شجر اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے کیا، انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری اپنے خون سے کی، اپنے شہزادوں کے خون سے کی، اپنے اہل خاندان کے خون سے کی۔ انہوں نے شجر اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے نوجوان شہزادے علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا۔ انہوں نے شجر اسلام کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے ننے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی مورت کو اپنی گود میں دم توڑتا ہوا دیکھا۔ اے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیو، آئیے ہم بھی اسلام کے لیے کوئی قربانی پیش کریں۔ تو ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے آپ کی راہ تک رہے ہیں، ان میں شامل ہو جائیے اور حسینیت کا علم اٹھائے، دنیا جہان میں سنتوں کا ڈنکا بجانے کے لیے قدم بڑھائیے۔ ہر اسلامی بھائی یہ نیت کرے کہ میں امام علی مقام کے ایصال ثواب کے لیے زندگی میں کم از کم 12 ماہ یک مشت، ہر 12 مہینے میں 3 دن، ہر 12 مہینے میں 30 دن، ہر مہینے 3 دن یا ہر 2 مہینے کم از کم 4 دن دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلے میں ضرور سفر کروں گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ محرم الحرام کی 20, 21, 22 تاریخ کو دعوت اسلامی کا 3 روزہ سندھ سطح پر عظیم الشان سنت ہمارا اجتماع کورنگی 3:30 میں منعقد ہونے والا ہے۔ اس اجتماع کے لیے ہر ایک کو دعوت پیش کیجیے، چاہے آپ کو یقین ہو کہ یہ نہیں آئے گا، پھر بھی آپ اس کو دعوت دیں کہ کم از کم نہیں آئے گا، لیکن اس کو پتا تو چل جائے گا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع ہو رہا ہے۔ کراچی کے بچے بچے کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 20, 21, 22 محرم الحرام بمطابق 7, 8, 9 مئی بروز جمعہ نماز عصر تا اتوار ظہر